Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. witam wszystkich bardzo serdecznie. To była grupa Underworld w utworze YYY. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres kontaktowy, na który można przysyłać propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami Glaca ze swoim My Riot i Ból Przemija. Pozostając w naszym kręgu estetycznym, proszę Państwa, grupa Chemical Brothers i Electrobank. Ostatniej płyty pod tytułem Emisja, trio z Trójmiasta, czyli grupa Popsysze i Rzeki Dwie.

wrócisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz. Pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę na jej nieznany drugi brzeg. Przepłynąć poprzez tęczę na jej drugi brzeg. Zostając w latach 70., drodzy państwo, grupa, która mimo niedługiego czasu istnienia stworzyła, a właściwie można powiedzieć nadała nowy tor patrzeniu na muzykę popularną, Creedence Clearwater Revival i Suzy Q. Yeah. A teraz przeniesiemy się do Trójmiasta, trójmiejska scena alternatywna, początek lat 80. Jedyny zespół, który był złożony z samych pań, Oczy Czorne i utwór Mroczny Kryminał. wracamy, proszę Państwa, do Bristolu. Będziemy chyba cały czas gdzieś w pobliżu akwenów, tych największych, czyli oceanów i mórz, Tricky i Fall Please. W Jarocinie można było ich zobaczyć pierwszy raz, tak jak parę innych formacji. Była to jedna z ciekawszych i jeszcze dodatkowo można powiedzieć całkowicie profesjonalnych grup, czyli Śmierć Kliniczna, dzisiaj utwór Nienormalny Świat.